अज्ञात ज्ञापक, घटादि अज्ञात है चक्षुरादि प्रमाण के द्वारा, वह विशेष रूप में स्फुरित हो गया, ज्ञात हो गया। इसी प्रकार आत्मा के विषय में समझना चाहिए तो कहते नहीं कि जड़त्व अजड़त्वाभ्याम विशेषा। कहते हैं कि देख, जड़ वस्तु का जो प्रकाश होता है वह दूसरे प्रकार से, जड़ वस्तु में जो प्रकाश होता है वह जिसलिए जड़ है वह, इसलिए वृत्ति व्याप्ति के द्वारा जो है पहले आवरण भंग होगा, लेकिन आवरण भंग होने से वह प्रकाश नहीं होगा, फिर आभास के द्वारा जो है वह फल व्याप्ति बनती है, तब उसका प्रकाश बनता है। पर आत्मा चेतन है, आत्मा जड़ नहीं, इसलिए उसको अपने प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं। जब अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं है तो केवल जो है आवरण भंग मात्र की वहां पर अपेक्षा है, वहां पर दूसरे किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं। इसी बात को लेकर के कहा जड़त्व अजड़त्वाभ्याम विशेषादि मत्वा, ऐसा मान करके न कह दिया न तो अज्ञातार्थ ज्ञापक, यहाँ अज्ञात ज्ञापक नहीं है, यहाँ पर केवल प्रतिबंध का निषेध मानस है। ब्रह्मात्मनो मानापेक्षा मंतरेण स्वतस्फुरणो प्रमाण मार। कहते हैं कि ब्रह्मात्मा का किसी प्रमाण के बिना भी स्वतस्फुरण है, इसमें प्रमाण देते, जैसे अन्य चीज को प्रमाण के द्वारा स्फुरित हो, लेकिन ब्रह्म है आत्मा है इसके स्फुरण के लिए किसी प्रकार के प्रमाण की अपेक्षा। नेत्र प्रमाण के द्वारा घट का अपरोक्षाप करेंगे, पर आत्मा के अपरोक्ष के लिए नेत्र प्रमाण की या अन्य कोई ऐसे प्रमाण की अपेक्षा नहीं। ये अंतर है दोनों में। इसी बात को लेकर के श्रुति कहती है यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा से ही जिसका अपरोक्ष है, ऐसा जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, जो सर्वांतर है, सर्वांतर है माने वह सभी का अधिष्ठान भूत होने से सर्वांतर है, सबका प्रत्येक आत्मा है, तद व्याचक्ष उसको कहो या कि बल्कि उसको मैं जानना चाहता हूँ, बताओ ये किसका प्रश्न था, बोल का किसी का है। अच्छा ये है ना उद्दालक याज्ञवल से प्रश्न, याज्ञवल के उसी सभा में जनक की सभा में जो प्रश्न है आर्तभाग का है, फिर उसके बाद उद्दालक फिर यही से वो भी शुरू करते, वो दोनों का प्रश्न शुरू वहीं से होता है, वो उसमें अंतर करते। तो कहा कि जो है ब्रह्मात्मनो मानव स्वतस्फु साक्षात, अब देखिए श्रुति का अर्थ करते हैं, श्रुति का अर्थ देखिए साक्षात, साक्षात क्यों कहा, साक्षात अपरोक्ष क्यों कहा, कहा कि साक्षात माने अन्य अपेक्षा मंतरेण, दूसरे किसी प्रमाण की अपेक्षा के बिना अपरोक्षात, अपरोक्षक स्फुरणात्मकम यद ब्रह्म, जो अपरोक्ष स्फुरण रूप जो ब्रह्म है, न च तस्य आत्मनो अर्थांतरत्वम, वह आत्मा से अर्थांतर नहीं है, क्यों सर्वाभ्यंतरत्वेन सर्व वस्तु सारत्वात्, सब के अंदर होने से सभी वस्तु का सारभूत है, तम आत्मानं व्याचक्ष्वेति, उस आत्मा को तुम हमारे लिए बताओ हे आगे बढ़ क्या। तो व्याचक्ष्वेति वहां से ले लिया है, यहां पर तो नहीं है, व्याचक्ष्वेति कथन करो चक्षिंगक्षाय, चक्षिंग धातु है व्यक्तायाम वाची, उसी का व्याचक्षु होता है। तो ऐसी योजना करना, अप्रमेयत्वेन अविनाशित्वं प्रतिपाद्य फलितं निगमयेत्। ये बातें श्रुति में ऐसी है, यहाँ पर तो नहीं दिया पूरा, तो इसे ऐसा लगता है कि कहीं पाठ में हो सकता है, भाष्य में भी, माने वो श्रुति में तद व्याचक्षत्व व्याचक्षेति है, इसलिए उसके साथ क्रिया के साथ तो उसका अन्वय करना पड़ेगा ना, इसलिए टीकाकार ने क्रिया के साथ उसका अन्वय कर दिया कि वह हमारे लिए कहो। अब इसके बाद देखिए कि अप्रमेयत्वेन अविनाशित्वं प्रतिपाद्य, अप्रमेय है आत्मा, अविनाशी है, वो कोई कहा था ना श्लोक में, श्लोक में कहा था कि अनाशिनो प्रमेयस्, तो आत्मा अप्रमेय है इसलिए अविनाशित्वं उसका प्रतिपादन करके जो है अविनाशित्व में हेतु क्या दे दिया था, अप्रमेय, अप्रमेयत्व जो है अविनाशित्व में हेतु दे दिया। अब फलितम निगमयति, फलित कहते हैं कि यस्मादेव नित्यो अविक्रियस्य आत्मा तस्माद् युद्धस्य, हे अर्जुन जिसलिए आत्मा नित्य है अविक्रिय है इसलिए तुम युद्ध करो, कहते युद्ध करो ये विधि है, ये विधि नहीं है, युद्धाद उपरमम मा कार्षीरित्य, विधि से तो तुम प्रयुक्त हुए थे, लड़ाई करने के लिए धर्म मान करके आए थे, मोह इत्यादि के द्वारा तुम उपराम हो गए, इसलिए जिसलिए क्यों उपराम हो गए कि मर जाएंगे, पर आत्मा तो अविनाशी है, वो तो मरते नहीं, आत्मा तो मरते नहीं, जब आत्मा मरते नहीं तो फिर आपने धर्म को क्यों छोड़ते हो तुम, इसलिए जो है उपरमम मा कार्षीरित्यर्थ, उपरामता मत करो, भाष्य ही देख थोड़ा देख लीजिए, नयत्र युद्ध कर्तव्यता विधीयत, यहाँ कर्तव्य रूप से युद्ध का विधान नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, युद्धे प्रवृत्ति वही असौ, वो तो युद्ध में प्रवृत्ति था अर्जुन, लेकिन शोक मोह प्रतिबद्ध तूष्णीम आस्ते, शोक मोह से जो है उसका ज्ञान प्रतिबद्ध हो गया तो चुपचाप बैठ गया, तो तस्य कर्तव्य प्रतिबंध अपनेन मात्रम भगवता कृति, भगवान जो है उसके कर्तव्य में जो प्रतिबंध आ गया था उस प्रतिबंध को हटाते मात्र, भगवान ने यहाँ पर प्रतिबंध को हटा दिया, तस्माद् युद्धस्व इति अनुवाद मात्रम न विधि, इसलिए तस्माद् युद्धस्य भारत यहाँ पर विधि नहीं समझना चाहिए, यहाँ पर तो जो वह उसको प्राप्त है उसका अनुवाद मात्र है, टीकाकार और स्पष्ट करेंगे कि स्वधर्म निवृत्ति हेतु निषेधे तात्पर्य दर्शेते, अपने धर्म में वो प्रवृत्त था तो उसका निवृत्ति का हेतु आ गया शोक मोह आदि, उसका निषेध कर दिया, तो निषेध करने में तात्पर्य कहते हैं कि वही बता दिया कि युद्धात उपरमम मा कार्षी, युद्ध से उपरामता मत करो, आत्मनो नित्यत्वादि स्वरूपम उपपाद्य युद्ध कर्तव्यत्व विधानाज ज्ञान कर्म समुच्चयो अत्र भाति इत्याशंका। अब आत्मा का नित्यत्यादि स्वरूप जो है उसका उपपादन कर दिया, अब युद्ध को कर्तव्य रूप में यहाँ पर विधान कर रहे हैं तो ज्ञान कर्म समुच्चय इससे होना चाहिए, है कि ज्ञान भी दिया, ज्ञान क्या हो गया, आत्मा जो है नित्य है, अनाशी है, अविक्री है, अप्रमेय है, ये तो हो गया ज्ञान, और तस्माद् युद्धस्य भारत है ये हो गया कर्म, इसलिए स्पष्ट ही इस श्लोक में मालूम होता है कि ज्ञान कर्म का समुच्चय भगवान को अभीष्ट है। तब उसका उत्तर दिया, नहीं अत्र युद्ध कर्तव्यता भी, यहाँ पर युद्ध कर्तव्यता का विधान नहीं है। युद्धस्व इति वचनात् कर्तव्यत्व विधि अस्ति। युद्धस्व प्रत्यक्ष जो है वह यहाँ पर विधि है, आप कैसे कहते हो कि यहाँ पर विधि नहीं है? ऐसी आशंका करके कहते हैं कि युद्धे प्रवृत्ति ही है, युद्ध में तो पहले से प्रवृत्त था, युद्ध में तो पहले से ही प्रवृत्त था, ये भगवान के कहने से थोड़ो प्रवृत्त हो रहा है। युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता तो हथियार आदि लेकर के वहां पर क्यों आता? युद्ध प्रवृत्ति तो पहले से है उसकी, उसमें प्रतिबंध हो जाने के कारण युद्ध से उपराम हो गया था, प्रतिबंध को भगवान ने दूर कर दिया। युद्ध प्रवृत्ति शोक मोह प्रतिबद्ध तूष्णी मास्ते। अच्छा, युद्ध में प्रवृत्त हुआ था तो फिर जो है क्यों प्रवृत्त करना? कथम तरही कथम भीष्म महम इत्यादि अर्जुनस्य युद्धोपरम परम वचनम। यदि युद्ध में प्रवृत्त हुआ था तो क्यों कह रहा था कि कथम भीष्म महम संख्य दृढ़म च मधुसूदन ईश्वी प्रति उत्स्यामि? वो तो कह रहा था भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कहते वो शोक मोह के कारण ऐसा हो गया था, शोक मोह के कारण ऐसा हो गया। यदि स्वतो युद्ध प्रवृत्ति तरी भगवत वचन से क्या गति का गति? यदि स्वतः युद्ध में प्रवृत्त था अर्जुन तो भगवान जो है जो कह रहे हैं तस्माद युद्ध से भारत है, इसकी क्या गति होगी? तब कहा कि तस्य कर्तव्य प्रतिबंध अपनयन मात्र, वो तो उसका जो कर्तव्य था उसमें जो प्रतिबंध आ गया था उस प्रतिबंध का अपनयन मात्र। भगवत वचनस्य प्रतिबंध निवर्तकत्वे सति अर्जुन प्रवृत्ते स्वाभाविकत्वे फलितमा। भगवान का वचन तो प्रतिबंध निवर्तक है और अर्जुन की प्रवृत्ति युद्ध में स्वाभाविक है, इसलिए तस्माद् युद्धस्य इति अनुवाद मात्रम न विधि। इसलिए यहाँ पर अनुवाद मात्र है, विधि नहीं। अब जो अर्जुन ने कहा था ना कि पाप मेवा सेद अस्मात् हत्वैतानात् ताइनः इत्यादि जो है अर्जुन ने कहा, शंकरस्य च कर्ता श्याम गुहन्याम मेवा प्रजा इत्यादि अर्जुन ने कहा था पहले। अब उसका उत्तर भगवान देते हैं टीका में। पहले देखिए, अविनाशितु तद्विधि इत्यत्र पूर्वार्धेन तत्पदार्थ समर्थनम उत्तरार्धेन निरीश्वरवादस्य परिणामवादस्य वा निराकरणम आत्मनिजन्मादि प्रतिभानस्य औपचारिकत्व प्रदर्शनार्थम अंतवंति इत्यादि वचनम इति केचि। कोई लोग इन दोनों श्लोकों का अर्थ एक अलग प्रकार से करते हैं। उनका कहना है कि अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं ततम, इसके द्वारा पूर्वार्ध के द्वारा तत्पदार्थ का शोधन, यहां तत्पदार्थ का समर्थन है, और येन सर्वमिदं ततम इसके द्वारा क्या कर दिया? अविनाशित तद्विधि येन सर्वमिदं विनाशमभ्यस्यास्य न कश्चित् कर्तु मर। तो ये जो उत्तरार्ध के द्वारा निरीश्वरवाद और परिणामवाद का निराकरण किया, इसके द्वारा निरीश्वरवाद का और जो है अथवा परिणामवाद का निराकरण किया, और उसके बाद जो दूसरा श्लोक है तो जन्मादि प्रतिभानस्य औपचारिकत्व प्रदर्शनार्थ अंतवंती में देह नित्य सुयुक्त शरीर, इसमें जन्मादि का जो प्रतिभान हो रहा है वो औपचारिक है, इसके प्रदर्शन के लिए अंतवंती में देहा इत्यादि वचन। ऐसा कुछ लोगों ने इन दोनों श्लोकों का व्याख्यान किया है। टीकाकार कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा भी व्याख्यान कर लो तो कोई क्षति नहीं। अस्तु नाम अयम अपि पंथा, ऐसा भी व्याख्यान हो जाए तो सिद्धांत में कोई हानि नहीं है, पर पूर्वोक्तस्य गीता शास्त्रार्थस्य उत्पेक्षा मात्र मूलत्वं निराकर्तुं मंत्रद्वयं भगवान आनीतवान इति श्लोकद्वयस्य संगतिं दर्शयति। इतना टीकाकार ऊपर से कर, ये ऐसा भी व्याख्यान करो तो उसका खंडन हमको नहीं करना, इसलिए भाष्यकार भगवान उस विषय में कुछ नहीं कर, कि ऐसा भी अर्थ करो तो सिद्धांत की कोई हानि नहीं है, तो इसलिए कोई उसका खंडन नहीं करना है। लेकिन एक चीज देखते हैं कि भले ही इस प्रकार का व्याख्यान हो, लेकिन गीता शास्त्र का जो अर्थ है, जो हमने यहाँ पर अर्थ किया है, वह केवल बुद्धि से अपने नहीं किया, उत्पेक्षा मात्र नहीं है। इसका निराकरण करने के लिए इसी अर्थ में जो भगवान ने दो श्लोकों में कहा, इसी अर्थ में श्रुति का प्रमाण देते हैं। तो श्रुतियां यहाँ पर कठोपनिषद से उद्धृत करते हैं, थोड़ा अर्थतः उद्धृत करते हैं, कुछ शब्दतः उद्धृत करते हैं, कुछ अर्थतः। अब भाष्य में देखिए, निरीश्वरवाद शून्यवाद नहीं है, बहुत लोग शून्यवादी नहीं है पर निरीश्वरवादी है, समझे ना। सांख्य भी नहीं मानता है ईश्वर को, इसलिए वह भी निरीश्वरवादी है। उसमें से कुछ लोग मानते भी हैं तो वो ईश्वर सांख्य है, योग दर्शन ईश्वर को मानता है। तो कई लोग ऐसे हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानते, वो भी निरीश्वरवादी है, शून्यवादी तो मानते नहीं, वो अलग नहीं मानते, पर कोई बाद में मानने भी लगे, इसलिए निरीश्वरवादी शिव है। कर्मे वहां पर जो है वह फल देने, ईश्वर की कोई जरूरत नहीं, अपूर्व होता, अपूर्व से फल की प्राप्ति। और सांख्य तो मानते नहीं, वो तो प्रकृति को ही मान लेता है, इशारा का सारा करता है। और ये न्यायिक जो है वह मानता है पर परमाणुवादी है, वो परमाणु मानता है, ईश्वर मानता है और परमाणु मानता है, उसी सृष्टि होती है, है? अनुमानित हो कैसे भी पर ईश्वर को मानता है, वह ईश्वर को मानता है। हम कहते हैं उनका अनुमानित हो, पर उसका भी शक्ति है कि शास्त्र में भी है। अरे हम अनुमान का, अनुमान प्रधान है ये लोग, वेद का एकदम वेद के खंडन करने वाले नहीं है, पर अनुमान प्रधान है, शास्त्र प्रधान नहीं है, इनको प्रधानता है। ऐसा नहीं कि वेद को नहीं मानते, वेद को मानते हैं, पर अनुमान को प्रधान मानते हैं और उसी अनुमान के अनुसार वेद को ले जाते हैं, वेद को ले जाते हैं उसी अनुमान के अनुसार। इतना अंतर है, क्योंकि आस्तिक है ये, नास्तिक दर्शन नहीं। तो शोक मोहादि संसार कारण निवृत्त्यर्थम गीता शास्त्रम न प्रवर्तकम इति एतस्य अर्थस्य साक्षीभूते। शोक मोहादि संसार का कारण निवृत्ति के लिए गीता शास्त्र है, किसी चीज में प्रवृत्त करने के लिए गीता शास्त्र नहीं। देखिए वो चीज ऐसी होती है कि यहाँ पर तात्पर्य बताते हैं कि यद्य प्रवृत्ति के तमाम श्लोक आपके पास है, पर शास्त्र का तात्पर्य प्रवृत्ति कराने में नहीं है किसी चीज, बल्कि शोक मोहादि जो संसार कारण है उसकी निवृत्ति कराने। अब प्रवृत्ति के श्लोक कैसे आते हैं कि शोक मोहादि जो संसार कारण है उस कारण से स्वाभाविक ही प्रवृत्त होता है व्यक्ति, स्वाभाविक ही प्रवृत्त होता है, तब उस प्रवृत्ति को हटाने के लिए भी प्रवृत्ति की जरूरत पड़ती है। ये गीता में आएगा, न कर्मणा मनारंभ्य निष्कर्म्यम पुरुषोस्तन्यसना देव सिद्धि, कि उसके लिए भी जो है वह प्रवृत्ति की जरूरत है। ये यज्ञ इत्यादि भी सब जो है इसी दृष्टि से है, जहां पर हिंसा इत्यादि भी आपको दिखाई देती है वह हिंसा से ऊपर उठाने के लिए है, उसको एक बांधने के लिए है, बांधने के लिए। कोई कहता झूठ बोले बिना तो नहीं रहा जा सकता है, झूठ तो बोलना पड़ता है। कहते कोई व्रत करते हो, कहा सोमवार का व्रत करता हूं, कहा सोमवार को झूठ नहीं बोलता, सोमवार को झूठ नहीं बोलता, दूसरे दिन बोल सकते हो सोमवार को झूठ, तो दूसरे दिन झूठ बोल सकते हो। ये झूठ में प्रवृत्ति के लिए नहीं, सोमवार में जो है उसकी ही झूठ बोलने की निवृत्ति जो है वह सोमवार। जब सोमवार को झूठ नहीं बोलेगा तो उसमें एक बल आएगा, तब मंगलवार को भी नहीं बोलेगा, फिर तो सोचेगा झूठ बोले बिना रहा जा सकता है, अभी तो सोचता है झूठ बोले बिना रहा ही नहीं जा सकता। पर सोमवार को यदि झूठ बोले बिना रह जाएगा तब फिर वो समझ लेगा कि जो है मेरा स्वभाव झूठ बोलना नहीं है, इसी निमित्त से हम झूठ बोलते हैं, और निमित्त दूर हो जाए बंद हो जाए। तो कहीं कहीं निवृत्ति के लिए भी प्रवृत्ति की जाती है। हिंसा में मांस खाने में प्रवृत्ति है व्यक्ति को, उसकी निवृत्ति के लिए भी प्रवृत्ति की जाती है। ये नहीं ऐसा तो नहीं खा सकते, यज्ञ करो। अब बताओ जब जो है उसके पास हजारों रुपया आवे, यज्ञ का अनुष्ठान कर सके, शास्त्रीय विधि से सारा संस्कार कर सके, तब न बलि दे पाएगा, नहीं तो कैसे। तो ये जो प्रवृत्ति है वह निवृत्ति अर्थ है, क्योंकि मूल सिद्धांत है ना हिंसा सर्वभूता। अरे अंदर बुद्धि उत्पन्न हो रही है, कथम भीष्माम संके द्रोणम च मधुसूदन इसमें प्रतियोगी पाप में वाश्रय रसमान इत्यादि, जो तुम्हारे अंदर ये बुद्धि उत्पन्न हो रही है, ये बुद्धि मृषैवति, ये तुम्हारी बुद्धि झूठी, ये बुद्धि वास्तविक बुद्धि नहीं है। कथम, थोड़ी ठीक है, प्रत्यक्ष निबंधनत्वात् अमुष्या बुद्धिर् मृषात्वम् अयुक्तम्। ये तो प्रत्यक्ष पर हमारी बुद्धि खड़ी है, आप कैसे झूठी कर दी। प्रत्यक्ष में मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे लोग, इस बुद्धि को झूठी कैसे आप। जो प्रत्यक्ष पर हमारी खड़ी हुई बुद्धि है उसका मृषात्व तो कहना अयुक्त है। कथम, कहते हैं कि भाई प्रत्यक्षस्य अज्ञान प्रसूतत्वेन आभासत्वात् तत्कृता बुद्धि न प्रमायति परिहर। ये जो प्रत्यक्ष है वह अज्ञान प्रसूतत्व, ये अज्ञान के ऊपर खड़ा है। ये जो प्रत्यक्ष हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये अज्ञान के ऊपर खड़ा है, अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो है ये प्रत्यक्ष आपको सब दिखाई दे रहा है। इसलिए ये प्रत्यक्ष जो है अज्ञान प्रसूतत्वेन आभासत्वात्, ये आभास है, इसलिए तत्कृता बुद्धि न प्रमा, इसलिए ये व्यवहारिक जो है वह ज्ञान जो है वह वास्तविक प्रमाण नहीं है। इसलिए व्यवहार में जो तुमको मालूम हो रहा है प्रत्यक्ष से वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, प्रमाण नहीं है, यथार्थक ज्ञान नहीं है। यम वेत्ति हंतारम यशनम मन्यते हतम भौतौ न विजानी तो नायम हन्ति न हन्यते। कहते हे अर्जुन, या एनम आत्मानम हंतारम वेत्ति, जो इस आत्मा को किसी क्रिया का कर्ता मानता है, हनन क्रिया का कर्ता मानता है, ये उपलक्षण है। जो इस आत्मा को किसी भी क्रिया का कर्ता मानता है कि मैंने ये किया और यश जो दूसरा इनम हतम मन्यते, इस आत्मा को उस क्रिया का कर्म मानता है, फल जिसको प्राप्त हो, यानी मारा हुआ आत्मा मर गया ऐसा मानता है, आत्मा को मारने वाला मानता है और आत्मा को मरने वाला या आत्मा को कर्ता मानता है और आत्मा को क्रिया का फल भूत कर्म मानता है। तौ उभौ न बिजानी तो ये दोनों आत्मा का ज्ञान नहीं रखते, अज्ञानी है, ये दोनों अज्ञानी है। तौ उभौ वे दोनों न बिजानी तो आत्मा को नहीं जानते, क्यों नहीं जानते? आयम न हंती न हन्यते, ये आत्मा न किसी क्रिया का कर्ता बनता है और न किसी क्रिया का कर्म बनता है, न किसी क्रिया का फलभूत बनता है और न किसी क्रिया का कर्ता बनता है। आयम न हंती, यह न मारता है और न हन्यते। अब यहाँ हनन क्रिया ही क्यों लिया? हनन क्रिया इसलिए लिया कि अर्जुन की समस्या हनन को लेकर, पर इसके द्वारा किसी भी यदि किसी भी क्रिया का आत्मा कर्ता बनेगा तो हनन क्रिया का भी कर्ता बन जाएगा, अब किसी भी क्रिया का कर्म बनेगा तो हनन क्रिया का भी कर्म बन जाएगा। इसलिए न तो किसी क्रिया का कर्ता आत्मा है, आत्मा अक्रिय है, इसलिए किसी क्रिया का कर्ता नहीं, और न किसी क्रिया से संबंध आत्मा का बनता है, इसलिए किसी भी क्रिया से आत्मा संबंधित नहीं होता, इसलिए उसका फल भूत नहीं होता, कर्म नहीं बनता। अब मूल में कठोपनिषद में है हंता चिन मन्यते हंतु, ऐसा पाठ है और उसका अर्थ इसी प्रकार, इसीलिए टीकाकार कहते हैं हंता चेन मन्यते हंतुम इत्यादि इत्याद्याम ऋचम अर्थ तो दर्शित्वा व्याचस्ते, ये ऋचा जो है वह अर्थतः जो है यहाँ पर कहा गया, अब उसका जो है व्याख्यान करते हैं भाष्यकार भगवान। यह एनम प्रकृतम देहिनम वेत्ति जानाति हंतारम हनन क्रिया या कर्तारम, जो ये प्रकृत देही आत्मा है जिसका प्रकरण चल रहा है उसको जानता है, वेत्ति का अर्थ कर दिया जानाति, येनम वेत्ति, येनम का अर्थ कर दिया प्रकृतम देहिनम, प्रकृत जो देही है शरीरी है उस शरीरी को वेत्ति माने जानाति, क्या जानता है? हंतारम हनन क्रिया या कर्तारम, हनन क्रिया का कर्ता जानता है। और यश इनम अन्यो मन्यते हतम, और दूसरा जो इसको देह हनने हतो हम इति हनन क्रिया या कर्मभूतम, देह के नाश से मैं मारा गया ऐसा हनन क्रिया का कर्मभूत मानता है। तव उभौ न बिजानी तो न ज्ञातवंतौ, वे दोनों आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं। अविवेकेन आत्मानम अहम प्रत्यय विषयम हंत अहम हतोष्मि अहम इति देह हनने अनेन आत्मानम अहम प्रत्यय विषयम यो बिजानीतः तव आत्मस्वरूप अनभिज्ञ इति। वो जो है अविवेक के द्वारा आत्मानम, आत्मा क्या है? अहम प्रत्यय विषयम, अहम प्रत्यय विषय का, अहम प्रत्यय का विषय जो आत्मा है उसको क्या जानते हैं? हंत अहम हतो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया हूँ, अहमिति देह हननेन आत्मानम अहम प्रत्यय विषयम्। देह हनन से आत्मा जो अहम प्रत्यय का विषय है उसको क्या मानते हैं, हंत अहम हतोस्मि, मैं मारा गया हूँ, ऐसा यो विजानीतः, जो इस प्रकार का जानते हैं, तो आत्म स्वरूप अनभिज्ञ विद्यता, वो आत्म स्वरूप से अनभिज्ञ। हंतारम हतम वा आत्मानम मन्यमानस्य कथम अज्ञानम, कहा जो हंता या हत आत्मा को जानता है वह अज्ञानी कैसे है, कहा उसका अज्ञान प्रत्यक्ष है। हंत अहम हतोस्मि यही अज्ञान है, हंतृत्वादि ज्ञानम अज्ञानम, जो अपने को हंता मानना या हत मानना ये जो ज्ञान है अज्ञान है, इसमें हेतु क्या है। यस्मान नायम आत्मा हन्ति न हनन क्रियाया कर्ता भवति, भाष्य में है कि वो आत्मा जो है हनन क्रिया का कर्ता भी नहीं होता है, न हन्यते न च कर्म भवति अविक्रियत्वा, क्योंकि आत्मा अविक्रिय है इसलिए न कर्ता बनता है न कर्म बनता है। आत्मनो हननम प्रति कर्तृत्व कर्मत्वयो अभावे हेतु दर्शयति, आत्मा हनन क्रिया के प्रति कर्ता भी नहीं है कर्म भी नहीं है, इसमें हेतु बता दिया अविक्रियत्वा, वह अविकारी होने से। थोड़ी टीका देखिए, तदेव साधयितुम, इसी बात को सिद्ध करने के लिए न जायते मृते वा विपश्चित इत्यादि मंत्रांतरम अवतारे, कठोपनिषद में जो है न जायते मृते वा विपश्चित नायम भूत्वा भवितावान भूय अजो नित्य, उसको यहाँ पर देते हैं कथम अविक्री आत्मा इति द्वितीय मंत्र, आत्मा अविक्री कैसे है, तो कहा अविक्री इसलिए है कि इसके लिए द्वितीय मंत्र देख लो, न जायते मृते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितावान भूय अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा अविक्री इसलिए है कि यास्क जो है वह छह विकार मान, यास्क ने निरूपण किया है कि छह विकार है, जायते अस्थिवर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते, ऐसा छह विचार विकार जो है जगत के पदार्थों में है, पर आत्मा ये छह विकारों से रहित है, छह विकारों से आत्मा रहित है। कदाचित का संबंध सबके साथ निकल लेना, कदाचित न जाए थे, कदाचित वा न मरी थे, ये आदि का विकार अंत का विकार, जायते यह आदि का विकार है और विनश्यति ये अंत का विकार है, इन दोनों विकारों को जो है निषेध कर दिया, इसलिए अज है इसलिए न जाए थे, अजस्चा न जाए थे, आत्मा अज है इसलिए न जाए थे, और आत्मा नित्य है इसलिए न मृत, तो कजादि न जायते कदाचित न मृते। अच्छा कहा कि दो विकार जो है भले ही न हो पर दूसरे विकार और हो सकते, वा जो है ये च अर्थ में ले लीजिए, वा जो है ये च अर्थ में लीजिए, इसलिए कदाचित न जायते कदाचित च न मृते, कहा दूसरे विकार हो जाएंगे, कहा जगत में जो पदार्थ ऐसा होता है कि पहले होता है फिर नहीं रहता है, तो जब तक होगा तब तक उसकी स्थिति मानेंगे, और फिर जब नहीं रहेगा तो फिर वह नास्ति हो जाएगा। तो कहते आत्मा अयम आत्मा भूत्वा न अभविता, भूत्वा वा भूय न अभविता। या अभूत्वा न भूत्वा भविता, जो न हो करके होता है उसको कहते उत्पन्न हो गया, और जो अभूत्वा भविता है, एक तो होता है अभूत्वा भविता, तभी तो कहते हैं जायते। जायते किसको कहें, नहीं है और फिर हुआ। और एक ऐसा होता है कि ये भूतवा हो करके और फिर बाद में अभविता, अभाव को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए इन दोनों से भी जन्म मरण का निषेध कर दिया, इन दोनों से भी जन्म मरण का निषेध कर दिया। अयम आत्मा भूतवा न अभविता, हो करके आगे नहीं हो तो मर जाए, मर गया। और दूसरा आप ले लीजिए कि अयम आत्मा न भूत्वा भविता, इसे जन्म हो जाएगा, इसे क्या हो जाएगा, जन्म। तो ऐसा भी आत्मा नहीं है, तो ये दोनों के द्वारा भी जन्म मरण का निषेध। अब कह दिया क्यों ऐसा है, कहते अज है, आत्मा अज है। क्यों अज है, इसलिए उत्पन्न न जायते इसलिए अज है, और न मृते इसलिए नित्य है, नहीं मरता इसलिए नित्य है। अब शाश्वतो अयम, शाश्वत के द्वारा क्या बता दिया कि अपक्षय होता है ना, जो वर्धन होता है, वर्धन के बाद जो है वो अपक्षय होता है। तो इसका जो जो नीति एक समान रहता है उसमें अपक्षय नहीं होता है, इसलिए न अपक्षीयते, ये शाश्वत के द्वारा ले लिया। और अयम पुराण, पुराण भाष्यकार भगवान बहुत जगह कहते हैं कि पुरा भी नवयेव, जैसे क्या है कि पुराण से यहाँ वृद्धि लक्षण को दूर करना है, पुराण से वृद्धि लक्षण को दूर करना है, जो चीज होती है वो बढ़ती है, है? यह सदा से एक ही समान है, पुरा भी नवयेव, तो वो बढ़ेगी कैसे, इसलिए वृद्धि लक्षण को इसके द्वारा दूर करते हैं, ये पुराण के द्वारा, कि वृद्धि का दूर हो गया, अपक्षय का दूर हो गया शाश्वत के द्वारा, और जायते मृते ये दूर हो गया। अब क्या बचा, विनश्यति बचा ना, है? अब विनश्यति बचा, तो न हन्यते, हालांकि उसको कह चुके हैं, पर न हन्यते हन्य माने शरीरे, ये शरीर का नाश दिखाई देता है, इसे आत्मा का नाश नहीं होता है, इसलिए नाश जो है वो शरीर का नाश है, इसमें आत्मा का किसी प्रकार का नाश नहीं है। तो जो यहाँ पर कह दिया था ना कि देही, यहाँ पर इस श्लोक में अंत अंत में देह नित्य शोकता शरीर अनाशीनो प्रमेय से तस्मा जीव्य से बार, इसके विषय में ये श्रुति प्रमाण हो गई। और अविनाशी तद्विधि इन सर्पिदम ततम, इसके पहले का श्लोक जो था नाशतो, हाँ तो ये जो दो था, अविनाशी तो तद्विधि इन सर्पिदम ततम विनाशमभ्यस्य न कश्चित कर्तु मर, इसको बता दिया न हन्ति न हन्यते, इसमें प्रमाण दे दिया। अन्य भी श्रुतियां आती है इस विषय में, न तदश नाति किंचन न तदश नाति कश्चन, न तो ये किसी को मारता है खाता है, न इसको कोई खा सकता, ऐसी श्रुतियां भी इस विषय में आती। निष्कलम निष्क्रियम शांतम, निष्क्रिय तो निष्क्रिय आ जाता है इत्यादि। ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो ये विचार चल रहा था कि जायते मृते वा कदाचि नयम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीर। इसका भाष्य नहीं हुआ था ना, भाष्य में देखो कि न जायते नोत्पद्यते उत्पन्न नहीं होता, आत्मा उत्पन्न नहीं होता, यानी छह जो विक्रिया है। कल हमने बताया था कि यास्क महर्षि के द्वारा पठित छह विक्रिया है, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते, ये छह विकार है। तो उसी को कहते जन लक्षण वस्तु विक्रियाम न आत्मनो विद्यते इत्यर्थः। ये जन लक्षण जो है वस्तु में विक्रिया, प्रत्येक वस्तु में प्रथम विकार क्या है, जायते उत्पन्न होता है, यही प्रथम विकार। अंतिम विकार है विनश्यति, नाश को प्राप्त हो जाता है। प्रथम विकार है जायते। तो ये वस्तु में रहने वाली जो विक्रिया है, जगत की सभी वस्तुओं में रहने वाली जो ये विक्रिया है, वह न आत्मनो विद्यते इत्यर्थः। आत्मा में ये विक्रिया नहीं। और अंतिम विक्रिया भी नहीं है, न म्रियते वा शब्द चार्थ, वा शब्द जो है च अर्थ में है, न म्रियते च इति अंत्या विनाश लक्षणा विक्रिया प्रतिषिद्ध। ये अंतिम जो विनाश लक्षण विक्रिया है इसका प्रतिषेध कर दिया। और कदाचित जो शब्द था उसके लिए कहा कि कदाचित शब्द सर्व विक्रिया प्रतिषेधे संबद्धते, न कदाचित जायते न कदाचित म्रियते। कदाचित शब्द जो श्लोक में है मंत्र में, यह सभी विक्रिया प्रतिषेध के साथ संबंधित हो जाता है कि न कदाचित जायते न कदाचित म्रियते। न तो कभी जो है ये आत्मा का जन्म होता है और न इसका मरण होता है। थोड़ी टीका देखते चले, पहले तो ले लिया था कि श्लोक में कि सर्व विक्रिया राहित्य प्रदर्शन हेतु विशदीयन मंत्र में पठति न जाए, जन्म मरण विक्रिया द्वय प्रतिषेधम साधे। पहले दो विक्रिया का प्रतिषेध लेते, न जायते न म्रियते, इसको लेते, ये ले लिया। और अभी टीकाकार जो चल रहे हैं श्लोक में चल रहे हैं, नायम भूत्वा भवितावान भूय, ये जो श्लोक में था भाष्य में नहीं लीजिए, अयम आत्मा भूत्वा न अभविता, ये आत्मा ऐसा नहीं है कि हो करके फिर नहीं रहे, और न वा अभूत्वा भूयो भविता, और ऐसा भी नहीं है कि पहले नहीं है और फिर उत्पन्न हुआ, ऐसी योजना कर लेना मूल में दोनों निकल जाता है। अयम आत्मा श्लोक में प्रतीक है, अभी आजकल तो प्रतीक लगाने लोग बंद करते हैं, प्रतीक पहले लगा के रखे है तो ये टीका ठीक समझ में आती है। अब किसी के पुस्तक में प्रतीक दिखाई दे तो पुस्तक वहां मनाते, हमारे में भी नहीं है, प्रतीक लगाने के लिए बुलाते, तो पता लगता है ना कि कहां से किस प्रतीक से कहां तक की टीका है, वो साफ दिखाई देती है ऐसे साफ नहीं आती। अभी श्लोक में प्रतीक है नायम भूत्वा भवितावान भूय, ये जो श्लोक में प्रतीक है नायम उसका अर्थ कर दिया अयम आत्मा भूत्वा न अभविता। ये आत्मा हो करके जगत के पदार्थ तो पहले होते हैं फिर बाद में नहीं रहते हैं, लेकिन यह आत्मा ऐसा नहीं है।